ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11อยากเก่งดีมีสุขเลิศปัญญาก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมาบรรยายเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2551 ก็มาคุยกันต่อไปมีอะไรจะถามจะคุยนะชักจะเรื่อยๆนิมนต์ฮะ ผมกราบขอความกรุณาพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยสอนวิธีไปสู่พระนิพพานในชาตินี้โดยวิธีที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อพวกเราและผมเองเนี่ยจะได้นำไปสอนครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่และญาติโยมที่สนใจครับได้ไหมครับ ก็ไปในวิถีแห่งนิพพานคือนิพพานเนี่ยแม้แต่กระทั่งพอลึกๆท่านก็มีการแยกให้นะเหมือนกับเป็นตถังคันธิพุทโธนิพพานด้วยองค์นั้นๆก็คือชั่วคราวอันนี้ก็ท่านก็ยอมรับนะก็ถือเป็นตถังคันธิพานนิพพานชั่วคราวชั่วครู่ชั่วครู่และด้วยองค์นั้นๆก็หมายความด้วยการที่มีคุณสมบัติดีนั้นเกิดขึ้นมาแล้วจิตมันก็สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสก็ถือเป็นนิพพานแต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะพูดกลางๆอย่างหลักใหญ่ๆเนี่ยพูดได้หลายอย่างเช่นถ้าโอ้ง่ายนิดเดียวจะไปนิพพานนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ปราโมชชาวพหุโลภิกขุภิกษุผู้มากได้ปราโมชเอาแล้วนะปราโมทย์นี่เป็นสภาพจิตที่ดีครับเป็นสภาพจิตที่ร่าเริงเบิกบานพอร่าเริงเบิกบานเนี่ยมันก็จะไม่มีความขุ่นโมดเศร้าหมองหนึ่งในแง่ของสภาพจิตก็ดีใช่มีความสุขเพราะนั้นปราโมทย์มาเนี่ยก็นำไปสู่สมาธิแล้วพอมันไม่ขุ่นโมดเศร้าหมองมันร่าเริงเบิกบานมันก็เป็นจิตที่เปิดสองจิตที่เปิดมันก็ให้โอกาสกับปัญญาตอนนี้แหละครับมันจะพัฒนาไปทั้งด้านจิตด้านปัญญาเพราะฉะนั้นปราโมทย์มาเนี่ยหนึ่งนำไปสู่สมาธิเพราะนั้นจะมีหลักที่ท่านเรียกว่าธรรมสมาธิมี5ข้อ1ปราโมทย์2ปีติ3ปัสสัทธิ4สุข5สมาธิเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มจุดไหนก็แล้วแต่ถ้าพระองค์ตรัสในระหว่างว่าเขาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยก็มักจะตรัสอันนี้ด้วยว่าพอเขาเริ่มแล้วใช่ไหมเขาไปพิจารณาธรรมเนี่ยหรือไปสดับธรรมะมาแล้วก็มาไตรตรองแล้วเขาเกิดปราโมทย์ทีนี้ให้มาเป็นชุดมีปีติปัสสัทธิสุขสมาธิ5ข้อเนี่ยถ้าเรียกว่าธรรมสมาธิพอธรรมสมาธิเกิดแล้วก็จะเกิดจิตตสมาธิจิตตสมาธิก็สมาธิของจิตธรรมสมาธิก็หมายความว่าไอ้ตัวความอยู่ตัวลงตัวของธรรมะที่มันสมดุลก็ลงตัวนั่นแหละดีที่สุดแล้วที่มันจะทำให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิได้เลย5ตัวเนี่ยท่านจึงเน้นไงทีนี้เราไม่ค่อยพูดถึงเรียกว่าธรรมสมาธิมี5ตัว1ปราโมทย์2ปิติปัสสัทธิสุขสมาธิปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจ2ปีติความอิ่มใจปลื้มใจ3ปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจพอถึงปัสสัทธินะฮะทางด้านกายใจเนี่ยจะประสานเลยเนี่ยเป็นจุดบรรจบสำคัญปัสสัทธิเนี่ยบอกว่าถ้ากายผ่อนคลายจิตผ่อนคลายจิตผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายด้วยทีนี้จะผ่อนคลายแล้วปัสสัทธิพอปัสสัทธิเกิดก็ทีนี้ก็สุขมาช่ำชื่นลื่นใจพอสุขมาก็เปิดโอกาสให้สมาธิเพราะว่าถ้ามีทุกข์นี่จิตมันจะดิ้นมันถูกบีบคั้น พอสุขมันก็ปลอดโปร่งคล่องจิตมันไม่มีอะไรมากวนมันก็เลยได้โอกาสกับสมาธิแต่ต้องระวังมันก็ขี้เกียจไปเลยทีนี้ถ้ามันในแง่จิตดีมันก็เป็นสมาธินั่นก็ห้าข้อเนี่ยเอาละนี่ผมพูดไปเข้าหลักเรื่องธรรมสมาธิทีนี้ไม่ต้องพูดถึงธรรมสมาธิเอาตัวปราโมทย์เนี่ยแม้แต่ปราโมทย์ข้อเดียวพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยปราโมทย์ชโบโลภิกขุเนี่ยปสันโนพุทธศาสนเนอธิคัตชติปทังสันตังสังขารูปสมังสุขังก็บอกว่าภิกษุผู้มากโดยปราโมทย์มีจิตผ่องใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบรรลุถึงสันตบทสันตบทก็หมายถึงนิพพานบทที่สงบเป็นสันติอันเป็นที่สงบการปรุงแต่งไปหมดหมายความว่าไม่มีการปรุงแต่งของสังขารเป็นความสุขที่ปลอดโปร่งเนี่ยเรียกว่าสังขารูปสมังสุขังก็คือนิพพานสุขดังนั้นก็ปฏิบัติถูกเนี่ยให้ตั้งหลักไว้เลยมีจิตปราโมทย์ได้แค่นี้ก็มีทางแล้วก็เรียกว่าท่านเริ่มเข้าในทางแล้วแค่นี้ก็ได้อันหนึ่งแล้วถ้าเอาอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีได้แค่อันนี้ก็บอกว่าเออเธออยากไปนิพพานนะทำจิตให้ดีๆไว้ทำจิตให้บันเทิงใครจะมายั่วให้โกรธก็จะไปโกรธเออมาเราเสียปราโมทย์ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมถ้าเราไปพลอยโกรธเขาเราก็เสียปราโมทย์สิแค่รักษาปราโมทย์ได้จิตปราโมทย์โอ้ดีถมไปแล้วเนี่ยใกล้พระนิพพานเลยนะเนี่ยภิกษุผู้มากเลยปราโมทย์และอีกคาถานี่ก็มีปราโมทย์ชโพโลภิกขุเหมือนกันลงท้ายบอกว่ายังไงทุกขัดสันตังกฤตสติผู้มากเลยปราโมทย์เนี่ยจะทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปทุกขสันตังกฤตสติธรรมที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานเหมือนกันฉะนั้นอย่างนี้ก็ง่ายนะฮะเอายากขึ้นไปอีกก็ค่อยว่ากันอีกนี่เอาอย่างง่ายเลยบอกญาติโยมเนี่ยทำใจให้ปราโมทย์ไว้แล้วต่อจากนี้ก็เรารู้นี่ที่เราปราโมทย์นี่มันเพื่อส่งเสริมคุณภาพจิตใจจิตใจได้มีคุณมัวไม่เศร้าหมองไม่มีอำนาจกิเลสเข้ามายุ่งใจปราโมทย์นี่มันใจผ่องนะมันร่าเริงเบิกบานโล่งผ่องทีนี้มันก็ดีสิมันก็เป็นสภาพจิตที่ดีแล้วก็จะมีกิเลสมีอะไรเกิดได้ยากเหมือนกับเกิดเหตุการณ์ร้ายเนี่ยนะเราก็รักษาปราโมทย์ไว้อย่าไปปล่อยโกรธกับเขาด้วยทีนี้ถ้าพวกที่ไปอยู่ในฝ่ายเราเนี่ยมีปราโมทย์ไว้ได้เนี่ยแกก็จะไม่ทะเลาะกันหรอกถึงจะเถียงกันยังไงก็ไม่ทะเลาะแล้วไม่ตบตีกันใช่ไหมบอกเอ้ยพวกเราปราโมทย์ไว้ก่อนไปบอกทุกคนในนั้นแหละบอกปราโมทย์ไว้ปราโมทย์ไว้ไอ้ปราโมทย์ไว้มันก็ไม่ทุบตีกันนะใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ความแล้วรักษาสังคมได้เลยท่านให้ปราโมทย์ไว้เอาละครับหนึ่งแล้วปราโมทย์เนี่ยสำคัญแล้วทีนี้ก็เพราะมันอยู่ในกระบวนการพัฒนาปัญญาด้วยเราก็พัฒนาปัญญาทีนี้ด้วยจิตที่ปราโมทย์เนี่ยเราก็รับฟังใช่ไหมจะพูดอะไรมาจิตเราปราโมทย์เราก็ฟังได้ดีสิครับไม่ไปมัวติดยั่วยุดถูกใจเราไม่ถูกใจเรามันไม่มีมันก็ไม่โกรธไม่อะไรกันไม่งั้นไม่มีปราโมทย์เรามันยุ่งไปหมดแหละรับฟังกันก็ไม่ได้ตั้งปราโมทย์เป็นหลักใจไว้ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนนะครับตกลงครับ ขออนุญาตครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อปราโมทย์ที่ว่านี่หมายถึงว่าทำใจให้เบิกบานเนี่ยก็จะฟัง ภาวะที่จิตเบิกบานร่าเริงเบิกบานบันเทิง ถ้ามันเป็นการบันเทิงจากการที่เราฟังสิ่งที่ชอบใจอาจจะเป็นสื่อบันเทิงภาพยนตร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับฟังตลกฟังอย่าง นั้นอันนั้นอยู่ที่มีสติต้องระวังอันนั้นถ้าจึงยอมเหมือนกันนะเรื่องเพลงเรื่องอะไรเนี่ยคือเราต้องนึกว่าพุทธศาสนานี่มองคนในแง่ของการพัฒนามนุษย์นั้นถ้าจะไม่ไปตอบอะไรที่เรียกว่าเอกังสวาทต่อผงมันไม่ได้ต้องแยกแยะให้ดีแม้แต่คนชั่วพระพุทธเจ้ายังแยกเลยเขาชั่วในแง่นี้แต่เขามีดีแง่นี้ว่างั้นนะอย่าไปพูดเด็ดขาดถางลงไปไม่ได้อ้าวผมจะตอบเลย การที่เราฟังสื่อบันเทิง ใช่นะเนี่ยอย่างดนตรีนี่เป็นตัวอย่างดนตรีเนี่ยในระดับศีล5แล้วท่านไม่ว่า แล้วท่านให้ฝึกตัวเองทำไมให้งดเว้นไอ้พวกดนตรีในระดับศีล8ก็เพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งจะได้ให้เริ่มเป็นอิสระไม่ไปฝากความสุขขึ้นต่อสิ่งภายนอกมันงั้นเราต่อไปก็ต้องขึ้นต่อมันนะไม่มีมันแล้วไม่มีสุขนี่ก็ต้องสามารถที่จะอยู่ได้เป็นอิสระลำพังตัวได้แต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับมันใช้เป็นประโยชน์ในอย่างดนตรีเนี่ยในระดับศีล5นี่ไม่มีปัญหาเลยพระพุทธเจ้ายังเคยแต่งเพลงให้มานพเลยอ้าวมีนะในคัมภีร์มีพระพุทธเจ้าแต่งเพลงให้มานพแกจะไปเกี้ยวสาวแล้วใครเล่าอยู่ในธรรมบทแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีในพระทัยแล้วเนี่ยจะนำเขาสู่ประโยชน์ที่สูงขึ้นไปแล้วจะให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าถ้าแกแต่งเองแล้วแกแต่งเพลงที่ไปย้อมจิตให้คนมัวเมาหมกมุ่นก็จิตคนประชาชนเรานั้นก็ต่ำลงพระองค์ก็ทรงแต่งให้ก็กลายไปว่ามานพนี้ไปร้องเพลงนี้ก็กลายเป็นว่าไปช่วยให้ทำกับประชาชนพวกนั้นประชาชนก็มีจิตดีขึ้นก็ยกระดับจิตใจกลายเป็นทำบุญทำกุศลช่วยให้เขาจิตเป็นกุศลเพราะนั้นหลักการวินิจฉัยอะไรเนี่ยบางทีท่านไม่พูดอันนั้นเป็นงี้ไหมแต่ท่านให้หลักการกว้างๆเช่นว่าพบเห็นอันนี้หรือพบเห็นอันใดแล้วทำให้กุศลเกิดขึ้นหรือเจริญขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญพิญโยงอกงามยิ่งขึ้นหรือได้ยินได้ฟังอันนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญอันนี้ดีใช้ได้ไม่ต้องไปพูดว่าไอ้อันนี้ดีหรือไม่ดีไม่ต้องพูดใช้หลักกว้างเลยเข้าใจไหมนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ใช้กับแต่ละคนได้ได้ยินอะไรแล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญอันนี้ใช้ได้อันนี้เป็นหลักง่ายอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งหรืออย่างถือธุดงค์เนี่ยธุดงค์นี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นข้อวัดวัดไม่ใช่ศีลวัดคือข้อปฏิบัติที่ถือประจําเพื่อประโยชน์ในการฝึกตนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ธุดงค์นี่ใครจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ถือเพื่อขัดเกลาตนเองตัวเองนี่เป็นคนตามใจตัวเองในเรื่องนี้มากไปเช่นตามใจในเรื่องฟุ่มเฟือยพระถึงจะไม่ฟุ่มเฟือยมากบางทีก็ปล่อยตัวมีผ้าดีเลกเยอะอะไรเงี้ยก็เลยถือธุดงค์ซะจะได้ใช้เฉพาะผ้าอย่างนี้เท่านั้นนี่ธุดงค์ก็มีทั้ง13ข้อให้เลือกถือสั้นถือยาวก็ได้ถือก็ได้ไม่ถือก็ได้แต่ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกตนนี่ถ้าก็มีหลักเช่นบอกว่าเอาแล้วบางองค์นี่ถือธุดงค์ข้อนี้แล้วอาจจะเสื่อมก็ได้ไม่ใช่ว่าถือธุดงค์แล้วจะดีเสมอไปท่านก็บอกว่าถ้าตัวท่านน่ะถือธุดงข้อนี้แล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไม่ควรถือถ้าถือแล้วอกุศลธรรมเสื่อมหายกุศลธรรมเจริญควรถืออย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นหลักที่ใช้ได้กว้างๆในกรณีที่เราไม่มีเรื่องเฉพาะนี้ถ้าเป็นเรื่องของการฝึกตนที่เป็นเรื่องของชุมชนเนี่ยก็ต้องมีบทบัญญัติร่วมกันอย่างศีลของพระเนี่ยก็เพื่อว่ามันจะได้ไม่เหลือขอบเขตนะอ้าวเดี๋ยวผมตอบหมดหรือยังไม่รู้เนี่ยตอบท่านฐานิสโลใช่ไหมตอนเนี้ยอ๋อแล้วตอบใครล่ะอ๋อเรื่องดนตรีก็เป็นอย่างเงี้ยคือศีล8นี่ท่านให้ฝึกตนฝึกตนว่าลองซิเราจะอยู่ได้และอยู่ได้ดีด้วยไหมโดยไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้ท่านจึงไม่ได้ต้องให้ถือตลอดเวลาไงคฤหัสถ์นี่มักจะมีความสุขจากการเสพบริโภคมากไปแล้วก็ไปก็ไปยุ่งกับการบันเทิงต่อไปมันกลายเป็นพึ่งพามีความสุขแบบพึ่งพาขาดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทีนี้พอไปขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตใจก็ยิ่งวุ่นวายเพราะว่าคิดคำนึงไปหาสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยคอยจะคิดถึงการเสพบริโภคแล้วก็โยงไปหาสิ่งที่เกี่ยวข้องจิตใจก็ขุ่นมัวเศร้าหมองมันก็ไม่เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจท่านก็เลยให้เปิดโอกาสแก่การที่จะฝึกตนในการที่จะเจริญพัฒนาทางจิตปัญญาพอคุณได้ศีล5นี่แค่ว่าเพื่อให้สังคมเนี่ยมันไม่ลุกเป็นไฟให้มันอยู่กันได้ไม่เบียดเบียนกันศีล5เอาแค่นั้นแต่ว่า ถ้าเราต้องการจะฝึกชีวิตยิ่งขึ้นไปเราก็เริ่มทำชีวิตให้เป็นอิสระจากวัตถุเสพบริโภคศีล5เนี่ยมันมาช่วยคนในการที่ว่าเขายังหาสิ่งเสพบริโภคหากันนักหนาแล้วมันแย่งชิงเบียดเบียนกันใช่ไหมหาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่ออะไรแล้วมันก็ทะเลาะกันแล้วมันก็ฆ่าฟันกันแล้วก็พูดปดพูดอะไรอย่างที่เราเล่าไอ้เรื่องสังคมพัฒนาวันนั้นน่ะแค่สมัยโบราณเริ่มต้นพอว่าแบ่งเขตกันนิดเดียวยุ่งแล้วแค่นั้นก็มุสาวาทอทินทานปานามาได้หมดเลยนะแค่นั้นแหละนี่มนุษย์เนี่ยสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยต่างคนก็จะต่างหาเพื่อตนเองก็เลยว่าอ้าวคุณจะหาก็หาไปไม่ว่าละสุขจากเสพบริโภคก็ยอมรับมนุษย์ปุถุชนก็เลยเอา5ข้อนี้ไว้ก่อนว่าหาไปยังไงก็หาเถอะอย่าละเมิด5ข้อนี้พอสังคมมันอยู่ได้เนี่ยมันจะได้เป็นฐานให้มีทางพัฒนาอื่นทีนี้เราเกิดต้องการพัฒนาสูงขึ้นไปท่านก็บอกว่าเออคุณยังอยู่ศีล5เนี่ยบางทีคุณยังพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคมากยังหลงไหลมัวเมาได้เป็นแต่เพียงไม่เบียดเบียนคนอื่นตัวเองนี่ยังลุ่มหลงมัวเมาท่านก็เลยเอาทีนี้มาฝึกตัวเองซะบ้างเพราะนั้นศีล8ที่เพิ่มเนี่ยไม่เกี่ยวคนอื่นศีล5นี่เกี่ยวทั้งนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันพอไอ้อีก3ข้อรวมถ้าไปเปลี่ยนในข้อ3ในศีล8เนี่ยเป็นเรื่องตัวเองหมดเลยไม่เกี่ยวคนอื่นก็เป็นเรื่องตัวเองที่ว่าจะได้ไม่ต้องพึ่งพาฝากความสุขไว้กับสิ่งเสพบริโภคก็มาฝึกตนว่าเออ8วันทีนึงนะหรือคนจะถือมากกว่านั้นถ้าเขาไม่ว่าเอาแล้วแต่ใครจะตกลงใจกับตัวเองก็ให้ฝึกตัวเองโดยที่ว่าเออเราเคยกินอาหารตามชอบใจตอนนี้เรากินเป็นระเบียบฝึกตัวเองไม่กินเกินเวลานอกเวลาเอาแค่นี้พอมื้อเดียวหรือ2มื้อก่อนเที่ยงแล้วก็เคยฟ้อนรำขับร้องหาความสุขเพลิดเพลินกับเรื่องเหล่านี้เออ8วันงดสักทีเป็นวันอิสระงดบันเทิงแล้วก็เคยต้องแต่งตัววุ่นวายกับเรื่องแต่งตัวเสียเวลาวันไม่ใช่น้อยเนี่ยเงินก็เสียเยอะเนี่ย8วันก็ลองงดดูสักทีแล้วก็เคยนอนหรูหราตามใจตัวเองก็งดสักวันนึงเอาดูสิแล้วเราจะอยู่ได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาแล้วเราจะอยู่ได้มีความสุขไหมโดยไม่ต้องพึ่งเหมือนเนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นเครื่องเตือนสติตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองว่าให้เราอยู่ได้อยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เอาความสุขไปฝากไว้ตอนนี้เริ่มจะมีความสุขแบบไม่พึ่งพาความสุขจากการเสพบริโภคนี้ต้องพึ่งพาต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกใช่ไหมต้องมีนั่นมีนี่ไม่มีอยู่ไม่ได้บางคนพึ่งพาเกินไปหมดอิสรภาพเลยขาดไม่ได้แล้วขาดแล้วจะตายไม่มีความสุขนี่พอเราไม่ต้องตอนนี้เราฝึกได้ศีล8เราก็เออวันนั้นมีแล้วก็อยู่ไปก็มีความสุขถึงเราไม่มีก็อยู่ได้เนี่ยก็เลยมีโยมที่เอาคำไปพูดว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ตอนนี้ไอ้วัตถุเสพเหล่านั้นมันจะมาขั้นเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นมีก็ดีมีก็ดีเหมือนกันแต่ไม่มีก็ได้นะเออฉันไม่ถึงก็ตายหรอกเราก็มีก็ดีไม่มีก็ได้ต่อมาเรารู้สึกว่าไอ้ของมากบางอย่างมันเลอะเธอลุงลังอ่ะลุงลังแทนที่เราจะสุขมันไม่เป็นสุขเบื่อหน่ายบ้างอะไรบ้างแต่ว่านั่นแหละบางคนมันชอบโล่งๆคล่องตัวดีก็เลยชักจะกลายไปว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีมีก็ได้ไม่มีก็ดีเออของเรานี่มีก็ได้แต่ไม่มีก็ดีไม่มีเรายิ่งสบายใหญ่เป็นอิสระดีก็อย่างนี้แหละเนี่ยฝึกตนเองถ้าศีล8ก็จะถึงขั้นเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ดีหรือมีก็ดีไม่มีก็ได้ต่อจากนั้นก็จะฝึกต่อไปทีนี้ก็ได้โอกาสเราก็หนึ่งสงวนเวลาสงวนเรี่ยวแรงกำลังที่ไปยุ่งกับเรื่องการเสพบริโภคแสวงหาสิ่งเหล่านั้นท่านก็ให้ใช้เวลาในการรักษาอุโบสถไปทำอนวัชกรรมแล้วก็ฝึกฝนทางจิตปัญญาอนวัชกรรมก็คือกรรมที่ไม่มีโทษคือบำเพ็ญประโยชน์ไปช่วยเหลือคนยากจนไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปทำอะไรต่ออะไรเป็นประโยชน์หรือไปหาความรู้นะไปฟังธรรมนะไปอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอนวัชกรรมแล้วก็เจริญปัญญาไปฟังธรรมนะไปสนทนาธรรม ตอนนี้ก็ได้ประโยชน์จากไอ้ตนรักษาโบสถ์ไม่ใช่รักษาเฉยๆแต่รักษาโบสถ์ก็เป็นฝึกตนแล้วก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ด้วยโดยทำอนวัชกรรมด้วยกรรมที่ไม่มีโทษบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆพอจะเห็นนะนี่ผมตอบคำถามเรื่องอะไรเนี่ย นิพพานเรื่องปราโมท อ๋อไม่ใช่เรื่องดนตรีเรื่องขับร้องฟ้อนรำไปอันว่าไม่ใช่พูดอะไรเด็ดขาดทีเดียวต้องแยกแยะเรียกว่าวิพัชวาแยกแยะว่าอันนี้มันจะดีในแง่นั้นเสียในแง่นั้นถ้าเราปฏิบัติต่อมันอันนี้อันเดียวกันนี่แหละคนหนึ่งถ้าวางจิตอย่างนี้ก็ผิดวางจิตอย่างนั้นถูกหรือคนเดียวกันนี่แหละวางจิตอย่างนี้ก็ผิดวางจิตอย่างนั้นถูกนะจะเกิดคุณเกิดโทษไม่ต้องเด็ดขาดต้องมีไอ้ข้อที่เกี่ยวกับตัวปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเข้ามาคนเรานี่มันละเอียดซับซ้อนมากนะไปอ่านว่าศีล5ท่านที่เป็นนักดนตรีก็สามารถทำประโยชน์ได้เลยอ้าวมนุษย์ทั่วไปในสังคมนี้เป็นคนในระดับศีล5เท่านั้นนี่เราก็เอาดนตรีไปช่วยสิครับท่านมีเลยหลักของท่านเพลงประกอบธรรมประกอบเพลงถ้าเอาธรรมะไปประกอบเพลงเอาธรรมะไปเล่นสินี่อย่างนี้ไม่ถูกท่านไม่เอาด้วยแต่ว่าเอาเพลงมาเป็นเครื่องประกอบธรรมช่วยสนับสนุนทำให้จิตของคนเนี่ยเกิดความเบิกบานผ่องใสอะไรเนี่ยท่านให้เลยเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรหนึ่งที่เป็นเพลงคือปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นลูกน้องพระอินทร์ก็ไปรักกับเทพธิดาคนหนึ่งก็ร้องเพลงที่มีธรรมะด้วยเนี่ยนะอะไรผมก็พูดใช้สำนวนไม่ถูกคือเขาร้องเพลงถึงคู่รักของเขาอะด้วยจิตใจที่คิดถึงเนี่ยอยู่ในพระสูตรเลยนะชื่อสักกปันสูตรมีเพลงของปัญจสิกขาเทพบุตรซึ่งในนั้นก็มีทั้งเรื่องของการพรรณนาถึงความรักต่อคู่รักพร้อมทั้งเรื่องของความเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยถ้าหากว่าอย่างนี้มันยังโยงกันอยู่เนี่ยจะดึงจิตเขาขึ้นมาสู่ความดีงามไม่ใช่เอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาพาคนให้ลุ่มหลงไปนั้นเราก็อย่าทิ้งโอกาสที่ว่าเออทำไงเมื่อเราทำดนตรีได้เพลงได้เราต้องหาทางเอาเพลงดนตรีเนี่ยมาช่วยคนมาเป็นเครื่องปลุกร้าวกุศลหรือนำคนเข้าสู่กุศลธรรมทำพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นแล้วเพลงก็จะเป็นประโยชน์เรื่องคาถาอะไรต่างๆนั้นกึ่งเพลงทั้งนั้นคาถาเนี่ยเป็นคีตะที่สังคายนากับสังคีติสวดพร้อมกันการสวดนั้นไปกึ่งเพลงเข้าไปแล้วสวดที่เพาะเข้าไปอีกเขาเรียกว่าสรพัญญะแทบเป็นเพลงเลยพระพุทธเจ้าก็อนุญาตมีในวินัยปิฎกพระเนี่ยไปดูไอ้การมรสพเข้าใจว่าคิรักคัสมัชชะการละเล่นบนยอดเขาอย่างภาษาลิบุตรโมคคัลลานะก็นี่นั่นที่ออกบวชก็เพราะไปดูคิรัคคสมัชชะเนี่ยมรสพบนยอดเขาเนี่ยดูสิวางจิตดีบางทีไอ้สิ่งเหล่านี้มันกลับทำให้ได้ธรรมะนะมันไปกระตุ้นมันกระทบภาษาลิบุตรโมคคัลลานะอุปติสสะโกริตะไปดูมรสพบนยอดเขาก็ได้รู้สึกขึ้นมาเพราะมีประสบการณ์มากเหมือนกับปลงเลยจิตลงโอ้เนี่ยโลกก็อย่างเนี้ยเห็นมนุษย์ลุ่มหลงอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่คือท่านที่จิตขึ้นมาพัฒนาระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมองเปลี่ยนไปก็เป็นเหตุให้ออกบวชอ้าวแต่ทีนี้พระไปดูมรสพบนยอดเขาความทราบถึงพระพุทธเจ้าชาวบ้านติเตียนว่าทำไมพระไปเที่ยวดูมรสพอย่างนี้มันชาวบ้านพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทไม่ให้ดูทีนี้ก็พระชุดนี้แหละไม่ได้ไปดูมรสพอะวันหนึ่งก็ร้องเพลงไม่ได้ไปดูมรสพก็เอาเพลงมาร้องพระพุทธเจ้าก็บัญญัติสิกขาบทอีกไม่ให้พระร้องเพลงนี้พระทั้งหลายพอพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทนี้ก็เออไอ้บทสวดชนิดหนึ่งสรพัญญะเนี่ยก็เป็นการสวดที่ไพเราะมากเนี่ยก็รังเกียจไม่กล้าเออจะสวดได้หรือเปล่าก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเราอนุญาตสรพัญญะสรพัญญะก็แปลว่าการกล่าวธรรมด้วยเสียงเอาเสียงเป็นเครื่องมือในการกล่าวธรรมเอาเสียงเป็นสื่อไม่ใช่เอาแค่คำพูดนะตามปกตินี้เราเอาคำพูดเป็นสื่อธรรมะใช่ไหม คำพูดนี่ก็พูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้ก็เหมือนกันคำพูดที่ไม่ดีมันก็ทำให้เกิดความเสียหายเกิดอกุศลธรรมแต่ว่าคำพูดเนี่ยมาพูดทำก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็เป็นธรรมกถาไปทีนี้ถ้าเพราะขึ้นไปจากธรรมกถาก็เป็นธรรมคาถาในตอนนี้ชักไพเราะและเป็นโครงฉันท์กราบกรอนและธรรมคาถาเอาละทีนี้พระท่านก็ถามพระพุทธเจ้าว่าสรพัญญะนี่จะทำไงพระพุทธเจ้าก็อนุญาตก็หมายความว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ใช้ถ้อยคำคำพูดเป็นสื่อธรรมะเอาเสียงไปสื่อก็คือเสียงที่ไพเราะมีความเป็นระเบียบราบรื่นกลมกลืนอะไรนี่แหละไปสื่อธรรมะได้ทำให้จิตคนเนี่ยฟังแล้วเกิดความปราบปลื้มปีติเกิดปราโมทย์ถ้าท่านทำเป็นนะครับพวกบทเพลงดนตรีเนี่ยทำให้จิตคนปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจก็อยู่ที่ว่ามันทำให้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าดนตรีนั้นทำให้คนเป็นจิตกุศลก็ถูกต้องดีแต่ถ้าทำให้เขาฟังแล้วเกิดอกุศลไม่ดีแล้วมันก็ขึ้นต่อผู้ฟังด้วยนะบางอันเนี่ยกำกึ่งบางคนฟังแล้วเกิดกุศลบางคนฟังแล้วเกิดอกุศลเราก็ต้องระวังไม่ประมาทเมื่อท่านจะทำก็ต้องพยายามทำให้โน้มจิตไปทางกุศลก็กลายไปว่าดีสำหรับปุถุชนเนี่ยเราต้องยอมรับเขาตามที่มันเป็นเขาอยู่ในระดับการพัฒนาขั้นนี้เราจะช่วยเขาได้ยังไงเครื่องมืออุปกรณ์เรามีเจตนาดีต่อเขาก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็วางแนวไว้ให้แล้วระดับศีล5แล้วท่านบอกว่าเอามาใช้แต่ว่าใช้ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากุศลนะทีนี้พอเราจะฝึกต่อไปก็อย่างที่ว่าตอนนี้ฉันจะเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกให้อยู่กับใจตัวเองได้ให้เป็นสุขภายในพัฒนาสุขที่เป็นอิสระแล้วก็เจริญจิตเจริญปัญญาขึ้นไปโอ้มันเป็นขั้นตอนอันนี้แหละที่อยากจะพูดอีกการพัฒนามนุษย์ในแนวพุทธศาสนาคือพุทธศาสนานี่ไม่ได้ถือสังคมแบบเป็นอย่างเดียวตายตัวนี่เป็นจุดสำคัญในเรื่องของทิฏฐิของนักอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขามีความหวังดีต่อสังคมเนี่ยมันไปจบตรงนี้คือสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ห้ามหันฆ่าฟันจะต้องทำให้สังคมเป็นอย่างที่ฉันคิดให้ได้ท่านจะต้องมาเทียบกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์นี่อยู่ในระดับต่างๆของการพัฒนาแม้แต่ความสุขก็ยังต้องการไม่เหมือนกันเลยอันนี้ไปบังคับจะให้เขามีความสุขแบบเดียวกันแล้วจิตเขาไม่ถึงแล้วจะไปบังคับไปยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ไม่รอดนั้นท่านต้องคู่กันไปสร้างระบบสังคมที่ในนั้นมีภาวะหลากหลายที่จะเหมาะกับคนที่พัฒนาในระดับนั้นๆแล้วคนก็ต้องการความสุขไม่เท่ากันคนต้องการความสุขระดับนี้ก็มีแต่ขอบเขตว่าไม่ให้ละเมิดไม่ให้เสียหายแค่นี้แล้วเอาได้นะยอมแต่ว่ามีเกณฑ์อย่างหนึ่งเงื่อนไขว่าคุณต้องพัฒนาตลอดเวลาก็คือว่ายอมรับคนตามที่เขาเป็นในทุกระดับแต่ขออย่างเดียวว่าคุณจะหยุดการพัฒนาแล้วเราก็จัดสังคมที่เหมาะกับคนที่มีพัฒนาการในระดับต่างๆระบบสังคมในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสังคมที่จัดโดยมีอะไรทุกอย่างที่มันสนองความต้องการที่เหมาะกับคนที่มีพัฒนาการในระดับนั้นๆโดยมีกรอบเกณฑ์อย่างต่ำว่าไม่ให้ละเมิดอันนี้นี่เช่นศีล5ที่จะทำให้เกิดการเบียดเบียนอยู่กันไม่ได้แล้วก็กรอบอย่างสูงอย่างของพระนี่ก็มีเกณฑ์อย่างต่ำเกินอย่างสูงมีหลายอย่างที่ท่านให้เลือกเอาพระโบสถ์เข้ามาแล้วถือศีล227เหมือนกันแต่อัธยาศัยความต้องการการพัฒนาไม่เท่ากันก็ต่างกันอย่างนี้ก็ให้เลือกเอาอย่างธุดงค์ที่ผมเล่าให้ฟังก็เป็นตัวอย่างของการที่ให้เลือกได้ในข้อปฏิบัติจะอยู่ป่าอยู่บ้านเลือกเอาจะอยู่นานหรืออยู่สั้นก็เลือกเอาพระองค์นี้อยากจะไปถือธุดงค์อยู่ป่าเอ้าไปอยู่เอ้าท่านอยู่3เดือนก็พอเอ้าก็พอองค์นี้อยู่ตลอดชีวิตก็เอาท่านไม่ว่าให้เลือกได้เท่านั้นเนี่ยคือระบบแบบนี้จะเป็นที่ว่ามีกรอบในระดับหนึ่งแต่ผู้ที่จะเข้าสู่กรอบนั้นถามก่อนคุณสมัครใจไหมเมื่อสมัครใจก็ยอมรับแล้วฉันเอากรอบนี้ใช่ไหมและไอ้กรอบนี้ก็เป็นเครื่องฝึกเราเนี่ยทำไงเราจะสร้างสังคมแบบพุทธได้ยากไหมพอเห็นไหมพอเห็นนะ อ้าวเดี๋ยวจะเตือนไปพูดท่านเตือนอะไรถ้ามีโอกาสก็คุยเรื่องนี้ต่ออีกหน่อยนี่ก็มีเรื่องค้างจากครั้งก่อนคือพูดไม่หมดเปลือกเรื่องปราโมทย์เนี่ยอันนี้ตอบท่านอธิปัญโยก็พูดถึงว่าทางพระนิพพานก็มีสภาพจิตที่สำคัญที่ควรจะมีประจำตัวคือปราโมทย์ถ้ามีญาติโยมมาถามก็บอกว่าโยมทำใจให้ปราโมทย์ให้ได้ก่อนทำได้ไหมบอกถ้าแค่ปราโมทย์ยังทำไม่ได้โยมไปนิพพานยากตรงนั้นนะต้องสามารถทำใจให้ปราโมทย์ก็เป็นใจที่เข้าแนวทางพระนิพพานทีนี้ปราโมทย์นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องดีเสมอไปเดี๋ยวจะเข้าใจผิดปราโมทย์แล้วก็ปิติโดยเฉพาะปิติเนี่ยเราพูดกันในแง่ดีคือในแง่ดีนะดีแน่แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขว่าในบางกรณีอาจจะเป็นปัญหาขึ้นต่ออารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่เราปรารภให้เกิดปีติปราโมทย์นั้นเข้าใจไหมฮะไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยนะอารมณ์หมายถึงว่าสิ่งที่จิตเนี่ยไปเกาะไปจับหรือไปปรารภนึกถึงอะไรนั่นเองนึกถึงอะไรแล้วก็เกิดปีติขึ้นมาอย่างว่าปีติปลื้มใจอิ่มใจเนี่ยอาจจะเกิดจากความโลภก็ได้ประกอบกับความโลภฉันได้อะไรสมใจอยากได้อะไรได้สมใจก็เกิดปีติปลื้มใจอิ่มใจอย่างนี้มันก็ประกอบอยู่กับอกุศลก็เป็นปัญหาได้จิตมันก็ไม่โปร่งแท้มันก็จะมีปัจจัยที่จะนำไปเขวออกหรือเกิดจากความโกรธก็ได้ใช่ว่าโกรธแต่คนนั้นได้ทุบเขาสมใจอย่างนี้นะก็ปรีติมกันอิ่มใจเอออย่างน้อยได้ตีก็ได้ทุบเขาสมใจแล้วก็เกิดอิ่มใจนะหรืออย่างเขามายกย่องพูดจายกย่องชมเชยอะไรแต่อะไรก็เกิดลำพองใจเหิมใจถ้าเรียกว่าเหิมใจอย่างนี้ก็ปีติเกิดเหมือนกันแต่บอกปีติเนี่ยมันจะมากับโสมนัสปีติจะไม่เกิดโดยปราศจากโสมนัสโสมนัสก็ดีใจดีใจอิ่มใจปลื้มใจนี่พอเขามายกย่องสรรเสริญก็ปลื้มใจทีนี้มันก็โยงมหากิเลสได้ก็ทำให้จิตเนี่ยไม่ลงไม่โปร่งคุณมัวในแง่ของธรรมะเนี่ยถือว่ามีตัวที่มันไม่โล่งพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ถึงเรื่องที่ว่าถ้ามีใครมายกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อย่าให้เหิมใจเนี่ยถ้าเกิดปีติในกรณีนี้ต้องระวังคือต้องระวังจิตมิฉะนั้นมันจะเอ็นเอียงได้ก็ต้องให้ตั้งอยู่ในปัญญามีสติตั้งมั่นไว้แล้วก็มีปัญญามาคอยกำกับเพื่อไม่ให้เฉมงั้นเดี๋ยวมันเกิดความหลงเพลินหรืออย่างเนี้ยอย่างเช่นว่าเรามีปัญหากับคนหนึ่งเป็นศัตรูหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ยินข่าวอีตาคนนั้นตายแล้วนี่เกิดปราโมทย์เลยบันเทิงใจร่าเริงใจอย่างนี้ก็เกิดปัญหาเพราะว่ามันมีไอ้ตัวประกอบที่มันพ่วงอยู่ด้วยที่มันไม่ดีแล้วมันจะปรุงแต่งไปตามนั้นนี้ปราโมทย์ตามปกติจะเป็นตัวหลักเพราะว่าเป็นภาวะจิตที่ตามปกติก็คือไม่มีอะไรมารบกวนมันหรือมาขัดมาขวางมาบีบมาคั้นมากดมันนะถ้ามีพวกกิเลสมาแล้วก็จิตมันก็จะถูกกดถูกทับถูกบีบถูกชักพาอะไรต่ออะไรนี้จิตที่มันโล่งเนี่ยมันจะปราโมทย์แต่ว่าจิตที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยนะจิตปราศจากนิวรณ์ก็ปราโมทย์ปรารภอารมณ์ที่มันดีๆงามๆที่เป็นกลางๆเช่นอย่างธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ท้องฟ้าอะไรมันเป็นกลางๆมันไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะนั้นธรรมชาติเนี่ยก็เป็นจุดปรารภที่ทำให้จิตปราโมทย์ได้ง่ายก็คือจิตมันไม่มีอะไรเข้ามายุ่งมากวน มันพร้อมที่จะมีปราโมทถ้ามันมีอะไรมากวนอยู่มันก็ปราโมทไม่ได้นั้นท่านจึงให้ความสำคัญกับจิตปราโมทเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ก็เราก็ต้องดูด้วยว่าพร้อมกับความปราโมทนั้นมันมีตัวอะไรพ่วงอยู่หรือเปล่าถ้าอารมณ์ที่อยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เป็นกลางๆก็กลายไปว่าจิตเวลานั้นปลอดโปร่งจากนิวรณ์ปลอดโปร่งจากนิวรณ์ก็ดีสิก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปนั้นท่านให้ความสำคัญมากเรื่องจิตปราโมทย์ปราโมทย์นี่จะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ต่อด้วยปีติแต่ว่ามันยังปลอดภัยกับปีติเพราะปีตินี่คือถ้าอยู่ข้างดีมันตามปราโมทย์ที่ดีก็ดีไปเลยแต่ว่ามันอาจจะไปเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ดีก็ได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ปิติปลื้มใจที่ได้ทุบถองเขาเนี่ยที่มันโกรธได้สมใจอะไรเงี้ยเหยื่อหรือโลภหรือว่าเขามายกย่องสรรเสริญอย่างที่พูดไปแล้วน่ะปิติมันจะเกิดแบบนั้นเอานะให้กระจายเป็นอันว่าให้ปราโมทย์โดยอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางๆหรือเรื่องที่ดีงามโดยเฉพาะท่านบอกว่าสิ่งที่จะช่วยให้จิตปราโมทย์ได้ดีก็ทานศีลภาวนาและความมีไมตรีจิตมีมิตรภาพกับบัณฑิตกับกัลยาณมิตรก็จะทำให้จิตมีโอกาสปราโมทย์ได้ดีก็จะเห็นว่าท่านให้ความสำคัญในเรื่องสภาพสังคมกัลยาณมิตรอะไรพวกนี้ก็เป็นในพวกด้านสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ก็ธรรมชาติพวกกัลยาณมิตรคนดีก็เป็นสิ่งแวดล้อมประเภทธรรมชาติอย่างเงี้ยจิตมันก็ปราโมทย์ปลงร่าเริงเบิกบานไม่มีอะไรมากดมาบีบมาทำให้มันวุ่นวายนะถ้าจิตโล่งๆโปร่งๆนี่มันก็เท่ากับเปิดโอกาสจิตมันก็ดีเป็นกุศลก็เปิดโอกาสให้เราก้าวไปในธรรมะได้เพราะจิตที่จะก้าวไปในธรรมะก็ต้องเป็นจิตที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางเช่นนิวรณ์นิวรณ์นี่เป็นตัวสำคัญพอปราศจากนิวรณ์จิตมันก็พร้อมที่จะปราโมทย์นี่ถ้ามันมีนิวรณ์อยู่มันก็ปราโมทย์ไปได้ก็เลยกลายไปว่าในแง่หนึ่งปราโมทย์มันก็เป็นเครื่องหมายบอกว่าเออตอนนี้อยู่ในสภาพจิตดีนั่นก็ให้ฝึกอย่างน้อยก็เอาอันเนี้ยก็ยังดีละโยมมาพบกันก็เออคุณอยากจะปฏิบัติธรรมอยากไปนิพพานก็ทำจิตให้มันปราโมทย์ดูสิเงินเนอถ้าทำยังไม่ได้ก็มีตัวขวางแหละไม่ค่อยดีไม่ค่อยพร้อมก็เห็นจะพอนะเติมซะแต่ว่ามีอันหนึ่งที่อยากจะย้ำก็เรื่องเก่าแหละคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเน้นย้ำตรัสบ่อยนักเรื่องปราโมทย์การปฏิบัติธรรมในแง่โน้นแง่นี้ก็ตรัสแม้แต่ตรัสแบบลำดับอย่างที่ตรัสเป็นกลางๆเริ่มเข้ามาสู่พระศาสนามาเป็นพระภิกษุบวชแล้วก็รักษาศีลอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปต่อด้วยปราโมทย์ไม่มีวิปฏิสารไม่เดือดร้อนใจก็มีปราโมทย์ปราโมทย์แล้วก็ไปปีติต่อตรัสเรื่อยแหละแง่หนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือว่าสภาพจิตแบบปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานสดชื่นโปร่งโล่งๆเนี่ยมันก็คล้ายกับธรรมชาติของจิตเองจิตโดยธรรมชาติของเขาเองที่ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนเข้ามาวุ่นวายเข้ามาเคลือบแฝงมาบีบมาคั้นมาครอบงำอะไรต่างๆจิตนั้นจะเป็นจิตที่ใสเคยได้ยินไหมพุทธพจน์ที่ว่าปภัสสระมิทังภิกขเวจิตตังแล้วก็มีตรัสต่อไปอีกบอกว่าอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังอะไรเนี่ยแปลว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนประพัดสอนก็แปลกันว่าผ่องใสแต่คุณมัวเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาอุปกิเลสก็คือสิ่งที่คุณมัวเศร้าหมองพวกกิเลสก็แปลว่าสิ่งที่เศร้าหมองกโลภะโทสะเป็นต้นน่ะกิเลสทั้งหลายหรือแม้แต่ความรู้สึกไม่สบาย รู้สึกจิตใจไม่โล่งไม่เบาเนี่ยก็เป็นภาวะที่มีความขุ่นมัวนี้ที่เราปฏิบัติทำกันในแง่หนึ่งก็คือว่าไม่ให้โอกาสหรือว่าไม่ยอมให้พวกกิเลสสิ่งเศร้าหมองเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจถึงกับพูดกันว่าชำระจิตเช่นชำระจิตจากนิวรณ์มันมีกิเลสเข้ามาแล้วก็มีสติเป็นต้นหรือมีวิธีปฏิบัติในการที่เหมือนกับขับไล่มันออกไปก็ทำให้จิตเนี่ยอยู่ในภาวะของเขาเองเป็นสภาวะตามธรรมชาติคือตัวจิตเองก็คือภาวะของเขาสมัยก่อนถึงกับพูดกันจะบอกว่าจิตเดิมแท้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อะไรเนี่ยแต่นี้ที่จริงคำนั้นมันเป็นปัญหาทางภาษาพอไปบอกว่าจิตเดิมแท้คำว่าเดิมนี่มันให้ความหมายไปทางกาลเวลาใช่ไหมเหมือนกับว่าเออในอดีตต้นเดิมแท้ๆเนี่ยมันบริสุทธิ์แต่นี้คำว่าเดิมในอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าสภาวะดั้งเดิมของมันเองสภาวะมันเองอะที่จริงไอ้คำว่าเดิมมันกำกวมจะไปใช้ดีกว่าก็คือโดยสภาวะหรือโดยธรรมชาติเขาเองไม่แต่ไปพูดว่าเดิมหรือไม่เดิมว่าเดิมแล้วเดี๋ยวยุ่งว่าโอ้นึกถึงการเวลาในอดีตเหมือนอย่างเราพูดถึงท้องฟ้าเนี่ยว่าท้องฟ้านี่เดิมก็โล่งโปร่งผ่องใสอ้าวเดี๋ยวก็ไปถามว่าสมัยเดิมเมื่อไหร่อีกแล้วนะก็ไม่ต้องพูดเดิมก็ได้บอกฟ้าเนี่ยโดยสภาพของมันเองธรรมชาตินี่แหละมันก็เป็นของมันอย่างนั้นใช่ไหมฟ้ามันก็โล่งของมันอย่างเงี้ยเป็นแต่ว่าที่มันฟ้าหมองฟ้ามัวก็มีเมฆมีหมอกมีควันมีฝุ่นละอองนั่นเรียกว่าจรมาไงเนี่ยเป็นของแปลกปลอมไม่ใช่เนื้อตัวของฟ้าในกจิตของเราเนี่ยโดยธรรมชาติเขาเองก็เป็นจิตที่ผ่องใสพระพุทธเจ้ายังตรัสต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่ของสะอาดผ่องใสอย่างนั้นแล้วการที่จะกำจัดกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เพราะเหตุที่ว่าธรรมชาติของมันเป็นของที่บริสุทธิ์หรือสะอาดอย่างที่ว่าการชำระกิเลสก็เป็นไปได้เราก็ไม่ให้โอกาสมันไม่ให้กิเลสเข้ามายุ่งมาครอบงำมารบกวนจิตใจนี่คนที่ทำจิตใจให้ปราโมทย์ได้ก็เหมือนกับว่าทำใจให้อยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงกับสภาพของมันเองธรรมชาติมันก็เท่ากับว่าไม่มีสิ่งมัวหมองพวกอุปกิเลสเข้ามาครอบงำก็เลยเป็นภาวะที่ดีนั่นก็เลยเหมือนกับว่าตั้งอยู่ในจุดที่ไปนิพพานได้ง่ายใกล้กันไปแล้วเพราะว่าภาวะจิตอันนี้นั่นใกล้กันกับสภาพที่ดีของเขาที่ปลอดโปร่งไม่มีอะไรมาครอบงำนั่นปราโมทย์ก็เป็นสภาวะหรือคุณภาพของจิตใจที่ดีงามที่ตรัสถึงอยู่เรื่อยก็ภิกษุปฏิบัติธรรมก็ควรจะได้ปราโมทย์โดยปกติก็ควรทำจิตให้ปราโมทย์ได้ถ้าเรายังไม่สามารถทำจิตให้ปราโมทย์ได้อย่างนี้เราจะไปหวังนิพพานยังไงเพราะว่าภาวะที่มันมีลักษณะใกล้เคียงเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถทำได้ก็คือทำใจให้มันโล่งมันโปร่งมันเบาไม่มีกิเลสความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายเข้ามารบกวนครอบงำแล้วก็จิตสภาพนี้ก็อยู่ในชุดที่ว่าในที่สุดก็เป็นสมาธินั่นเองนั่นก็ทำใจให้ผ่องใสก็เข้ากันหลักที่เป็นหลักพุทธศาสนา3ข้อที่เรามักจะพูดกับหัวใจพุทธศาสนาสัพพปาปัสสะกรณังการไม่ทำบาปหรือสิ่งไม่ดีทั้งปวงแล้วก็กุศลสุปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังทำจิตของตนให้ผ่องใสผ่องใสแท้ก็ต้องปัญญาเพราะปัญญาก็เหมือนแสงสว่างแสงสว่างก็ทำให้มองเห็นชัดเจนแล้วกำจัดสิ่งที่ขุ่นมัวเมื่อยังมีขุ่นมัว ความสว่างมันก็ยังไม่เต็มที่การที่มีปัญญาสว่างเต็มที่ก็แสดงในตัวว่าเวลานั้นไม่มีสิ่งเศร้าหมองรบกวนปัญญาจึงได้เห็นทั่วชัดพอปัญญามาก็คือเป็นตัวที่เชื่อมต่อมนุษย์เข้ากับความจริงปัญญาเป็นตัวถึงความจริงความจริงก็อย่างที่ว่าเป็นตามที่มันเป็นที่บอกวันก่อนว่าท่านแนะนำพระใหม่บอกว่าให้ทำใจเหมือนพระจันทร์หรือไม่งั้นก็ให้เราเนี่ยทำดวงใจให้สดชื่นเบิกบานเหมือนยามแลดูดวงจันทร์คนดูดวงจันทร์ได้มากใจสบายทำใจให้สว่างใสเย็นอย่างกับพระจันทร์อันนี้ก็เป็นอุบายวิธีต่างๆผมก็ว่าเรื่อยไปมีอะไรถามก็นิมนต์นะฮะไม่มีอะไรสงสัยนะไม่มีนะไม่มีสงสัยวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อน